Hallå? Hej, Mikael Rammel heter jag. Jag ringer ifrån Sveriges Radio i Stockholm. Du, jag jobbar på barn- och ungdomsavdelningen där vi håller på att sammanställa lite barnsagor och annat. Och vi ska till Norge och spela upp en typ av julkalender nu i årsskiftet. Ja. Och därför ringer jag lite norska samtal för att stämma av och se om ni förstår innebörden i de här sagorna. Har du en minut på dig bara att lyssna här och säga om du begriper vad det handlar om? Så ska jag spela upp en liten saga. Ett ögonblick, jag ber kontrollrummet rulla bandet. Ett ögonblick. Varsågoda. Avsnitt 4. Den lilla musen vaknar upp och hittar en nöt. Åh, det var en stor nöt. Måste jag äta hela den här nöten, undrade han. Plötsligt kom blueskatten. Tjena mors. Inte behöver väl jag äta den här nöten, sa han direkt. Och plötsligt började klockorna ringa. Bing! Ja, ungefär så där är väl första avsnittet. Ja. Vad tyckte du om det? Det gick ett handledes. Du förstod inte riktigt vad det handlade om. Ja, det handlade om en mus och en katt. Just det. Och vad? Ja, han är rädd för nötter och så. Just det. Och in kommer en katt. Okej. Vill du höra fortsättningen? Ska vi prova den också? Ja. Ett ögonblick då. Avsnitt 2. Musen åker tåg. Ja, det var avsnitt 2. Ja. Hur kändes den? Var det mer begriplig eller? Det var lite vanskligare nå, syns jag. Det var lite snacking. Det var mer lydeffekter. Jo, exakt. Den är lite svårare att följa kanske. Ja. Men du förstod vad musen gjorde? Ja, han var på tåget. Och... Just det, han åkte på tåget och hade ingen biljett. Nej. Man känner inte att man är rädd för att det är lite häftiga effekter eller något sånt? Inget sånt? Nej, det går fint. Det går bra. Ja, men du, då sätter jag ett kryss här och så fortsätter jag ringa lite grann. Ja. Kommer blueskatten igen på slutet som ett tack. Hej så länge. Hej. Du ska ha tack.